нічого не спроможний зробити. Може, так і треба було плигати за борт і кинутись вплавд за човном уздогін? Але коли він, мало не зірвавшись, в одну мить скотився зі щогли і кинувся був до борту, сама ж Тоня схопила його за руку. «Не смій! Не доженеш! Утонеш!» І таки ж правда. Тут і майстер-розрядник сплав би навряд чи б догнав. Згодом лише вона якось жалібно запитала. «Як же це ти, Віталику? Чому ж ти не прив'язав?» Він щось белькотів їй, що ніби ж прив'язував, ніби ж накинув кінець вірьовки петлею на якийсь гак. Не сказав Тоні лише того, що коли проробляв це, увагу його відволікли саме її босоніжки, що їх треба було кинути на палубу. Рятівний каючок, власноруч просмолений з допомогою паяльної лампи, пішов і пішов тепер на морські простори. Гуляє десь, як просмолена запорізька байда. Може, десь аж в Дарданелах переймуть малу твою байду? Переймуть, а вона порожня, в ній нікого. Тільки хлоп'яча сорочка чиясь та авоська з недоїдками бутербродів, загорнутих у райгазету «Вільний степ». Дивно, але в нього таке враження, ніби якась зла фатальна сила штовхала його сюди, і ніби все його попереднє життя було тільки готуванням до того, щоб зробити цей жахливий крок. Буває ж так, що людину тягне, настійливо тягне кудись. Ось так і його тягнуло з тої миті, як тільки він побачив із степу це бойове судно, що, мов, сама його мрія силуетно застигло на обрії. Кажуть, що є люди, яким важко перебороти в собі бажання кинутись з висоти. Безодня їх втягує, заманює, кличе, щоб кинулись, щоб спробували ніколи не пробуваного. І хто знає, чи не зринає часом подібний потяг, подібних порух свідомості в того, хто має доступ до тієї найстрашнішої кнопки, про яку має звичай розбалакувати Гриня Мамайчук. Хто дослідив той хаос підсвідомості, ті первісно темні глибочезні надра, де, можливо, якраз і зароджуються вулкани людських вчинків? Чи так уже далекий від істини той же Гриня, який твердить, що вади людської природи вічні, що ми справді гріховні від народження і несемо печать гріха на собі? Колись на зорі життя гріховна спокуса нібито погубила легендарних Адама і Єву. Хай це вигадка, хай Віталій у все це не вірить. Але знову ж таки, хіба тільки пустощами, легковажним своїм хлоп'ятством пояснить він і свій сьогоднішній вчинок? Хіба ж Тоня, його розумна, твереза, практична Тоня, сіла б із ним в каючок, якби і її не штовхало оте чортеня, зваби, спокуси, жадання торкнутися чогось заборонного, звідати незвіданого? Чи, може, в цьому якраз і є сила людини, її дар? Може, без цього не знала б вона отого виходу в океан і ніколи нічого не відкрила б? Тоня здригається нервово в дрімоті, ніби її ще й зараз стріпує внутрішній невиплаканий плач. Поменшало вогників на центральній. Певне, спати вже потроху вкладається радгоспна столиця, бо рано почне завтра свій трудовий день. Майнуло над степом віяло світляне, переміщаючись у просторі. Чи кінопересувка помчала з відділка після сеансу? Чи, може, Щабана після перевірки соцзмагання повертається мати з робітниками додому? При самій згадці про матір Душа Віталикова наливається болем.